مسافر شهر غمی، غریبی مثل خودمی، تو صورتت پر از غمه، قصه داری عالمه، دوست داری درد دل کنی، دلت گرفته از همه. غریب توی غربت، نگی چی شد محبت، بگی میگن دیوونست، حرفاش چه بد چگونست. تقصیر آدم ها نیست، این همه در دوا نیست، آب و نون و نفس، کجا اومدی تو قفس. تو هم مثل همه ماها سر دورایی موندی و دل رو به دریاها زدی، گفتی غریبی بهتره، واسه همه در به درا، این دیگه راه آخره. تو شک و توی تردید، چشمات کجا رو میدی؟ تو شک و توی تردید، چشمات کجا رو میدی؟ غریب توی غربت، نگی چی شد محبت، بگی میگن دیوونست، حرفاش چه بد چگونست. تقصیر آدم ها نیست، این همه درد دوا نیست، آب و نون و نفس، کجا اومدی تو قفس.